نوغي نيانال سوني يالنت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي موسلكو غيناو لولو سونو خطبه موي خلق المسلم مع ربه الجمعه بي باسي موم لاني ديفون بروميير تومب بي فاتالي وون سونو بوب فاتالي مبوك جوليت يي فكي تومب اك جوروم مو ديسون جوروم بن ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci bisub tay bu tedd bu mag bi ñu bëgg ko yeggali mbokk yi ab julit digënteem ak boromam jamono ju nekk waxtu yu nekk war nako bayyi xel war nga xor sa comportement sa digënte ak sa borom su fekke sa digënte ak nit ñi ngay sam pour du yaq pour mu rafet pour nga nek ci jamm pour sa relation ak ñom continuer massama ak bour bi la sak massama ak bour bi la bind massama ak bour bi nga xamne fi mu jaar ak yow ñoñu ngay sam jaaru ñuko ak yow ku mu mëna doon ci ñun bepp julit ne yek ne digëntéem ak borom ñaar fukki tomb ak ben yu ngi fi yu mu wara jikko ci digeentem ak boromam tay bañuy jël moy fukkel ak juroom ben bi ci ay tomb yu nit wara jikko wo digeentem ak boromam tomb bobu moy adamu tanazul an shay min ad-din li ajli an-nas ngalla way yow mbok julit bula dara jaral bula kenn jaral bula len jaral sa mirum diine nga bayyi ci dara ndax nit lele nga deg doomu adama mune man de dama beug nangam waye xamna ne ni ma beug mel suma ko melé lolou duma ko am misal ngay uti liggey ñu ne la bofu yobé sa sikim bi kenn dula jël bo fa yobu sa yere yi ken dula jël sa melokan bi yow ken du wax ak yow sa comportement bi yow ken du wax ak yow julit dafa wara xamne diina yalla waro ci bayyi dara ndax nit wala intérêt wala alali aduna sunu ben serigne ci ben jakk buñ doon julé dañuy wax amin timis ñaari rakay ñeekki ak ge ñaari rakay ñeekki ak julli suba ndax yenenbi alayhi salatu wassalam neena ab julit sa yu julle ci ginaaw imam imam bi ne wala dallin imam bi na wax amin mom ki nek ci ginaaw imam na wax amin ndax kep ku ci julli di ko sa iman amin bobu deppok aminu malaika yalla jegal say bakar yenenbi ne iza ammana al imam fa aminu su imam ne amin wax len amin ndeke jakka joju bugu ñu ko fa wax amin ci awli histoire bi ba bal tak fa ñu yobu ñu préfecture préfet mu ne lan mo indi problème bi ñu ne pay ñu ne ñi dañuy wax amin te ñun bugu ñu ko fi du makka suñu jakkala ñun ñoko tabax fi kenn du fi wax amin suñu kilifa gogu ndeysaan njit ma daari koy laaj préfet ne ko waaw yow goor gi comme ñi bëggu ñu amin yow tax yeen du ngeen ko bayyi mu ne ko ñoom lañuy téré momu ñuko sayyiduna muhammad moko mom mo ci joxe ndigal mu ne ko ma ngi giñ ci maggaay yalla fi sa sal bi nga ñu wo suñu julli won legui yow préfet nga ni amin nga ni wala dallin mané amin man fepp la koy wax ndigalu yonent bi la mana diine waro ci bayyi dara ndax lepp luñ la bayyi lo ndax nit ñi dañ la bayyi lo lenen lan lañu doon wax wallahi sa'id maneko labbaik mune bu ngeen baye amin bi ci xabdu bi lañ jëm aw lepp lo baye ci diina yalla ndax nit dina la baye lo lenen su ngeen duggé ci dëkk bi gis ño xamné baye noñ leen julli ndax ci julli la yam dem na ci koor arkanul islam lañ lay baye lo diine lañ lay tek lo fe il faut nit ñi xamné ay jullit lañ sunna yalla sunna yonent bi njangalé yalla ak yonent kèn du ci baye dara ndax relation wala ndax njabot wala ndax nit wala ndax ndomba tank wala ndax daraja ma ngi fateliku o fi boagne dafa bëggoon chauffeur ñuy recruter kan mo koy dawalal biñ défé concours bi waji dakka dawal Côte d'Ivoire Sikkim bi ci dënn bi la yémon mbollem épreuve yi ñuy def ci auto waji biñ ko joxé auto bi daf ci génn ñu ne ko ki aptna ñu ne ko na nga ñëw nak ñu def entretien bu mujju bi bu ñëw ñu ne ko sa Sikkim bi mom jaratul nga koy indi mu ne kon bayina ko ndax Sikkim bi moma gëna liggéey bi amna ben xalé bu jigen bak la doon def bak ndaysan te jamono bobu muy def bak bak yi gëna metti ci bak yi la doon def parce que ci machine yi lay dugg waye dafa solon jilbab li sel imam layla jour bobu nga xamne dañ ko wara duggal ci machine yi mu ñew ak gilbab bi ñu ne ko non sey cheni bi nga sol mom vraiment mënul dugg entretien ak machine yi fo nga simé ko mu ne ko pour bac mu ne tubab bi pour bac mu ne ko jaraluma ma dem ak sama jilbab moma gënal bac bi ma nit warta wacc diiné ndax dara ndax intérêt aduna wa boko jëlé ba paré nga dé nak ah nit ñi duñu xalaat lool suñ la takalé ndoma tank bi wala ñu jox la liggéey bi wala ñu jox la xaaliss bi après nga dé so démé ci yalla lo koy wax dama bayé won li ndax nangam bi te li ñu lay jox ci walu aduna aduna la yam te li ñuy def ni al-akhirah la jëm lool lañuy yobale kon li ñuy yobale nañu jaral li nga xamne fi lañ koy bayyi ndombo tank yi dinañ ko tekki alal ji ñeneen dinañ ko donu jabar yi ñeneen dinañ leen takkat keur yi dinañ leen raser bis dina ñew yalla wax ak aduna bi kenn du fi yewu te dinañ delu ci yalla kon bula tax dara tax nga wacc ci sa digënté ak sa borom lu toll ne tarfatal ayn fukel tombe ak juroom ñaar tanqiyatul qalb min mahabbati ghayrihi aw ta'zimi ghayrihi way mbok julit yi jotna sun xol yi ñu genn ci luddul yalla ñu labal xol yi raxas ko ba mu set genn ci bëgg kudul yalla wala magal kudul yalla lool mo nu sonal Senegal bo waxe ñu ne yalla ay kesse kesse lool dafa ri tax yow yalla rek nga gëm nga ne waaw ñu yow da nga yow wéro yalla ay kesse kesse nuko nit di gëmé lool lañ lay wax ndaysan ki dof dafa dof lutax dafa dof parce que yalla kesse la gëm ben mbokk di julli ci fi xamna mu ngi ci juma ji tok bo moy tul papam dafa genn aduna ñu suli ko ñewat ñu ne ko fokk ñu dëjël pa bi mu ne ah pour lan ñu ne ko il faut ñu dëj ko rek mu ne wa bismillah dëj leen ñu ne ko xar mi fokk ñu ray ko mu ne ah dédé ñak sama papa ñak sax sama xar do mënu nek ñu ne na pa yi dem waxtaan ak mom ndax mu nangu ñu ray xar bi ben way ne noppal leen seen bop ki dof la yalla rek la gëm bu yow nga xamne mu leen ko dara de ngeen ki dof la yalla rek la gëm loolu lañuy wax fi ñun ñepp ñi ah bu yaba ngeen dem ni ay dof lañ yalla rek lañ gëm gëmuñu dara lu dul yalla waaw ku gëm ku dul yalla yow dof nga ñun est ce ñu ngi xolaat suñu bop kon bala ngay nek nit moy nga gëm leneen lu dul yalla nga doga normal rew mo xamne neenañ ku gëm yalla dof nga kañ ngay nek nit kañ ngay nek ku normal moy nga bok leneen lu dul yalla ñu ne wa ki mom impact ak ki mom baxna ko amun na ñew liggeyendo ak ñun lolu ban pass pass la Yenenti bi alayhi salatu wassalam neena yalla dafa wax ci hadithul qudsi ana aghna ashraka ani shirki man yalla dama doylu kep kuma bolé ak dara wallahi gor gu am fulla sax su bété gor ak jabaram sourna jigen joju gor gu am fulla la su bété soxnam ak benen gor sourna jigen joju yalla tabaaraku wa ta'ala boko dendale ak kenn wala len mu bayila koku ba ëlëk mu sét koku ndax mën na dara lolo tax mu ne man amila amalan ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu kep kuma bolé ak kenen kuma wacce man yalla jël sama place nga tek fa kenen yalla neena ma bayila ak koku ba ëlëk ma sét ndax koku mënal na la dara kon dafa jot xol yi ñu ci fekk yalla kessé mahabbatu ghayrihi ñu dindiko ci bëgg kenen kudul yalla lolu musiba la yalla neena ci nit ñi wa minan nas la wax man yattakhiz min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa ya allazina amanu ashaddu hubban lillah lo bëgg lu mu tar bu yalla ñëwé téggina lolu lolo tax yonent yalla ibrahim biko yalla di nattu wa izibtala ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman ibrahim yalla dako nattu dako testé ay bat borom xam xam ñu ne yan bat la ñu ne yalla dafa baye ba ibrahim nek mak mu ne ko duggal neegu gor mana jongul ibrahim def ko ibrahima woné né mom yalla rek la bëgg ibrahima nek ci all bi mu gis ben picc naw ut lek mat ko ci bégam ñew di lekkal ay domam ibrahima xélam dem ci ismaïl ndaysan ni mu gisé picc mi yërem dom ji xélam dem ci ismaïl mbëggel gu toll nonu yalla mu né ko ibrahima da nga bëgg leneen ludul man mu né yalla dédét yow rek yalla mu né ko réyal sa dom yalla ng koy testé xol ndax bëgg na yalla wala dom ji la bëgg mu tedd dina law yalla won ko ko inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara mara ben borom xam xam neena kérok ba ibrahima jëlé dom ji ak yaay ji biñu nekké lire bu toy xep mu yobul len ba fi wadin ghayra zi zar'in 'inda baytika al-muharram mu tek len ñom ñaar ci all bo xamne amul garab amul ndox amul ker amul dara tundung mbar la len defal won len ginaaw ndaw si japp ci seur bi ndaw si japp ci seuru ibrahima gessu mu ne ko waaw yow li ngay def ni nak mu ne ko yalla momako sante mu ne ndaw soosu jappon ci yere ibrahima ne ko loy def ni muna yalla moko sante muna ko demal yalla duñu setan mom mo jur xale bobu ne ya abatif al ma'tu umar satajiduni insha allah min as-sabirin xale bobu kan moko jur moy kine won ibrahima demal yalla duñu setan mom la yalla may xale bo xamne bañuy tek paaka ci put bi danay bay defal lula neex di nga fek mamuñ motax jigen num mel rek non la domam di mel ikhwatal iman nit da fay foot xolam xol yi jot na ci senegal ñu dind ci ludul yalla ak kudul yalla lool mo ñu indi problème da ngay deg nit di wax ci nit pass pass bo xamne yalla moko mom ngeum go xamne yalla moko mom kon xol yi yalla rek mo ci nek jamm am suñ ci dugale keneen kudul yalla rek musiba amna banen ba ca teggu ci tombu yi ci fukel ak juroom ñet moy ta'zim kitabihi wal amal bi tere yalla bi di alquranul karim jotna julit ñi diko magal jotna julit ñi jëfé ko dem ben dars bu waron def ci guddii amna ben tombe buma fa don leral ci li lay bok mané ñun ñëpp amnañ responsabilité ëlëk ci kanamu yalla suñu taxawul l'islam ci senegal ñun ñëpp yalla dinañu atté goor ak jigen mag ak ndaw ku yéwo ci réew mi nek julit suba yalla dina la interpeller laaj la lu taxone santu sampu len diiné ci senegal gaay ne ma waw lool nu mu nekké mané dañu amone ben président bu tuddu ablaye wad mu xey bëgg former bëgg organiser 3ème mandat woté assemblée wa senegal gi yëpp jog ne ko lool du fi am ñen ñi dañoo yew seen bop ci giri assemblée président bi fu mujjé moy dafa deltu ginnaw mandat bobu amut ñu am keneen ko xamne ci rew mi tamit dañ ko japp senegal gi yeb jop ne ko bayil jam bayil waji mu ñibi ñu bayi waji mu ñibi ñiñ japp ñep ñu ne nañ ñibi ñep ñibi lolu lan la ko wa senegal defé ci force lutax force yoy mënuñ ko génné ci l'islam ci tiaxan rek lañ koy génné lañ koy woné ci tiaxan dong lañuy génné suñu force pour l'islam taxaw li yalla bëgg am lutax suñu force yoy duñ ko génné ci diina yalla ci li ci gëna ruslu nak moy buñuy taraxal l'islam kën du wax wala fani goor jigen yoy di fecc bay fonante ay goor ngeen leen gis ci écran télévision ñu fecc ba tégenté ay gemiñ di fonante ñepp gis nañ ko takku ba ay do dégg sax nit ñi diko café wala diko wax parce que diiné mo nekkul ci suñu xol yi yalla mo ñu jaralul dara gis nga sahabatul kiram ñi yalla jaralon allahu akbar xolal ñoo ñu ñetti témèr lañ woon ak fuk ak ñett ñoo samp aduna ñoo samp islam tay ci aduna bi ñetti témèr nit ak fuk ak ñett ño tassare diina ci aduna ñoñu ay xalé ak yu ndaw kenn amu ci won 40 ans ñoo ñep sayyiduna muhammad mo len mak 40 ans la amon diko yalla di yoni omar usman ali ammar bilal mus'ab yasir hamza ñi ñep yonentibe len mak kérok ba omar di dugg ci l'islam kérok la islam am 40 personnes omar mu ne sayyiduna muhammad lan motax ñuy neubatu xana li nga yor du deug mu ne hakay mu ne ko gennal gennal ñu genné diiné yalla bi ñepp deug ko kérok ndaysan la sahaba bi taxaw ci buntu darul arqam yëkëti rido bi ubi buntu bi acc ko daal ne fal yasma'il alam na aduna bi yëpp deug la ilaha illallah muhammadur rasulullah kubéri ndali makkay dañ doon yëngatu ñoo ñu ñoo tassare tay diiné bi mais def leen ko jaralon sahaba yi so wéré aduna bi nga fekk séni bammel ay nit ñew nañ fi semaine bi passé soré gout amagul wèr fana nañ ci jakk ji lu tolok une semaine nenañ bu ngeen démé suñu dëkk 26 bammelu sahaba mi ngi fa 26 bammelu sahaba fa lañ leen sul sahaba yi sulu ñu leen makk sulu ñu leen medine lan mo tax ñu sul leen ci aduna bi parce que dañoo tassaro di joxé ji kaddu yalla parce que dañ doon jotali yonent bi yenent bi mo lay wax le fal yuballigh shahid minkum alghaib yen ñi fekke tay dina ci jotali len ko amna ci ño xamne duggatuñu seen biir keur dañoo dox ba maget amna ci ko xamne bu mu geje madinatul munawwar mu ngi baye jaba soxna mi ngi eumbe mu dem 40 ans ci all bi mu ñewat julli fajar mu gis ben xale mu ngi taxaw jite jakka ji jang bi mu jang ken mu nta xam neexay bi fu mu tollu bi xale bi selmale mu ñew nuyiko no tuddu mu wax fo dekk mu ne fi fo juddo mu ne fi ñu genn jakka ji gor gi jitu ñepp nga ñibi seen kër yi mom guddi gogu la fanan ci fofu ken xamewuko ñu top mu bokk ak xale bu gor bi yoon xale bu gor bi dox ba taxaw ci buntu kër gi di feug gor gi ñew fekk mu taxaw mu ne ko ku bax ku mel na yow jangale bi nga jangale legi ci jakka ji ak jite bi nga jite ba pare nga ñew di taxaw buntu kër bo xamne du sa buntu kër fi lo fi def fi jigen dong mo fi nek nga ñew di fi taxaw ci buntu bi mu ne ko papa man fi la dekk yow mi ya fi dekkut ya fi war ta taxaw soxna ci deg ñom ñaar ñuy wax mu ubi buntu bi mu gis goor gi mu xamne borom kërëm la mu kott ko gestu xale bi ne ko sa papa ngi ni mu ne ko ki la la bayi won nga ëmb mu ne waaw mu ne alhamdulillah mu dugg ci biir ñu indil ko ndox mu naan mu ne sa soxna si ma ngi delu wat comme yalla mayna kula liggeyel ki la na liggeyel nga bayima ma liggeyeli yalla wala ñoo def ko len ko jaralon ñun est ce que diina tollu na ci fofu ñun tay japp dem juma sax problème la def ci juma ji 2 minutes sax problème la yenn saay nga gis imam bu jité jangalam yak nga gis ko ne imam tay naaj bi dafa tang re yag nga fi trop kon ta'zim kitabihi fokk ñuy maggal téré yalla xol rew mi ni ñuy jangé yenen téré ak ni ñuy maggalé lenen dé nga fi ku né silabé alcorane ni mu gëmé silabér non la nangam bi gëné alcorane nga dégg ñu né alcorane rakal la rakal subhanallah kon julit téré yalla day mag ci xolam waya wala amalu bi mu koy jëfé fu mu tollu kèm dalay katanam li nga mën jëfé ko ci waya éliminer téré yalla bi sanni ko fele luñ la wax nga def kula wax nga def bu yalla waxé nga lank mbokk yi ci yalla borom bi neena wa man yu'azzim sa'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub kep ku ngeen gis muy magal li baye ko ci yalla muy magal jakka di magal alquran di magal yonenti bi su degge ñu ne muhammad mu ne sallallahu alayhi wa sallam yalla neena lolu ci ragal yalla la bok fukel ak juroom ñaar moy ta'zimul amakin allati azzamaha allah mislu makkah al mukarram al madinah al munawwar wal masjid fukel tombe ak juroom ñaar ci jikko yi nit yi wara jikko sen digante ak sen borom moy magal place yi yalla magal dafa am ay barab wala mu am ay goudi wala mu am ay beccëk wala mu am ay nit yu yalla magal ñoo ñu bo leen gisee da nga leen wara magal jakka yalla ko magal ku nekk ci jakka da nga wara xam lan moy tegginu jakka nga yaru ci jakka dama leen di laaj fi ni ak ñun ku toog ak barki de mu ma ngi gis ben image ci YouTube bi ñu ne waji dañ ko arrêté dañ ko japp tejj ko kasso pourquoi ñu ne da fay wax ak président di yëkëti ay loxom ci kaw su yëkëté garde corps bi wacce mu yëkëti garde corps bi wacce ñu ne bi mu paré dañ ko yobbu tejj ko lan moy bakaram lu mu def parce que da fay wax ak président di yëkëti loxo bi di joxoñ Allahu akbar kon ku nekk ci neegu yalla ñu lay wax kaddu yalla motax sahaba yi munu ñu yam ni ñom sahaba yi ci jakk yonent bi di wax ak ñom ñom ñokoy netali neena dañuy melne ay euk lan moy euk moy garabu tandarma bu amul bop garab guñu dindi bop bi lool moy euk dañ nan keundum melne ay neew yo xamne dañoo taxaw neeni kecc duñu bouger ba pitax yi ñew di tak ci seen bop te duñu yek ne pitax yi tak nañ pitax yi ngeen di gis medina ak makkah su yonent bi daan wax dañuy dugg ci jakka ji di tak ci bop gaay te gaay duñu yek ne amna lu tak seen bop parce que yonent bi moy wax ak ñom dañ koy deglu attentivement dañuy yaru ci mom dañ koy jox lepp ay julit bi ci bi jakka ngay fek muy ken xamul lu mu nek melne ben general bu nek ci mbedd mi di joxe ordre e taxawal fi yow reculer yow fi du sa place yow fe wa nga gis sappe yo xamne ken xamul lu muy nuru toga yo xamne do xamne ñi est ce que lolu ci magal jakka la bok est ce que lolu ci fonku place yi yalla fonku makka tay amna ño xamne julli yo xamne bo len ne makka ñu ne makka jarta dem gis na kilifa go xamne ku koy taggu ne ko damay dem makka mu ne sa yahi de oto yewton hay hunde yaatan kono sa yi oto adduton hunde oto yewton hunde fof nan do lola lay wax so ñew ne ko damay dem makka mu ne la bo demé day bul fa xol dara bul fa jëlé dara dé fi lepp ngi fi lu fi nek da ngay na am kaaba tay ji ñun ñep ñoo ngi julli fi ñu tok juma yepp nga julli fan lañu jublu yeen ñep la ko laaj fan lañu jublu lutax jublu wulen senegal lu ne ngeen ko fi ñuk jublu mak la len jublu lo mak motax ñu wara fonku mak motax mak wara dugg ci xol yi sallallahu alaihi wasallam bañ koy genné makka dafa dem bar ci montagne taxaw né dekk bi dé mom la gëna bëgg ci aduna xawma fenn fudul fi la juddo fi la maggé giñ na ci katanu yalla suñ ma genné wul won dekk bi fi lay dé mu daadi dem yonam ndaysan won len bon makka ginnaw la ko genné makka boy dañ ko fa genné ba mu démé ñé won ko ngor go xamné won ko and go xamné won ko ngëm go xamné mu né len dund gi yena ko mom dégg yena ko mom motax ben bis ndaysan daño dem xare ñu gagné ay mang julit yeb tok sahaba yi tok yaronte bi diko seddelé ana wa makka ñu né mo ngi ni mu jox leen ana muhajirun ñoo ngi ni mu jox leen ana wa nangam mu jox leen ana wa nangam mu jox leen mu jox ñep bayyi wa medina mer di ñoxtu waaw lutax mu jox ñi bayyi ñu ñi ay mo ay mbokam motax yaronte bi daal di dégg kaddu yi mu wote ñep ñew mu né dama dégg né bima doon seddelé dafa am ñu mer wa medina ko ñun ñi la ndax jox nga ñep bayyi ñu mu ne yeen lima leen jox mo gën lima jox nit ñi ñu ne ko lo ñu jox mu ne nit ñi ay xar la leen jox ñi ay kala la leen jox yi yeen ay jaas yeen ma jox leen muhammad dund gi yeen ko mom deeg yeen ko mom yeen wa medina nangu leen nit ñi yobbu ay xar yeen ngeen di dello ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ñi di ñibbi yobbu ay xar ñi di yobbu ay fas ñi di ñibbi yobbu ay yere yeen ngeen di ñibbi yobale muhammad ndaysan ñom ñep ñu seug di joy ñom ñep ñu tuup xamne li leen yonent bi wax yey na leen wax na deug julit su yalla reeyatul ci yow téré yalla reeyatul ci yow muhammad reeyatul ci yow webo nga xamne torox nga aduna torox nga alakhirah ku yalla reeyatul ci yow muhammad reeyatul ci yow dara reeyatul ci yow bu yabo nga xamne diine tarfatal ayni nekul ci sa xol aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ñar fukelu tomb ci jikko yu julit wara jikko ak boromam moy ta'zimur rijal alladhina azzamahumullahu kal anbiya wal ulama wal walidain wa hadha at'zim ala mizani ash-shari'a ay bila ghulub dafa am ay nit yi ñu yalla won joxoñ ne ñi dama bëgg ngeen tek leen ci kaw parce que man ma leen kawel ñoñu ñi ci jitu moy yonenti yonenti duñu moromu nit ñi kèn waru leena yapp kèn waru leena wacce kèn waru leena soufel mais ci senegal ngay gis ñuy wacce ay yonent waron ngandi annabi nu kan ko day ko rewno mako hewani lana kono cey cheikh diw ko rewno mako ay goran daano feuti lol moy lan xam ngeen yon yalla nu gaay ne waw mom de liko topone fessul sax gal waye cey diw diw de liko top degna barki demb ben waye mune yent yalla muhammad bu dekk watone ñew senegal serigne ñep danañ bert talibé bam dess seigne diw mom ken du bouger ndax mom lañ gëm gëmuñu kenen lol de ngeen ko chaque jour ngeen degg senegal lo xamne bu ko nopp degge toxoñu lolou kofru la tay bu fekkone yonent yalla muhammad dafa dekk kuko top rek duggu safara moko wax kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba wa qila man yaba ya rasulullah qala man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba xel bi yeb dinañ duggu aljanna bam dess ku bañ ñu ne ko ya rasulullah ndax nit dina baña duggu aljanna mu ne wa waw kuma top man muhammad duggu aljanna kuma baña top ya baña duggu aljanna to leer na lañ si yo muhammad waxuma sax mu dekk waye fi nu tok la wax kuko topul so duggé bammel recc xana gisulen bammel ñi ñi mbugal yowmal qiyam lan lañuy wax ñi ñi mbugal yowmal qiyam lan lañuy wax dañuy mat sen ñaari loxo yowma ya'uddu zalimu ala yadayhi fi ci aduna bo amé problème ben baram ngay mat parce que da nga am problème yowmal qiyam sa ñaari loxo ngay mat yalla lool la wax ala yadayhi lan lay wax ya laytani laytani ittakhastu ma ar rasul sabila way buma xamone ma jaati yonu yonent yalla muhammad mugok yalla neena kep ku opposer yonent bi eulak yowmal qiyam yalla duma la wa man ya'si la wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam kep ku moy yalla moy yonent jahannam nga jëm kon lol mu wara leer mbok yi ci yalla dafa am ay nit yi ñi yalla won na ñi nañ leen top yonent yi ñoo ci jitu nitu diine ñoo ci teggu nitu diine dañ koy fonk dañ koy teral ndax yalla moko teral dafa xam lo xamut dafa jang lo jangut so reere mo mo lay jubanti soy tuddu mom ngay wo bo deewe mo lay sang mo lay julle mo lay rob mo lay ñaanal koku du m'importe ki ci yow sa ñaari way jur wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana yalla neena man yalla bama rombe sa nday ak sa bay fi ngay gis ku baye ndeyam ak bayam dem ci felen dem ci lenen amna ci yo jeune yo xamne tay sen papa ak sen yaay teguñu len sax nit ay père ay way ablay ndjay ay way gor gui way mais xolal gis nga pa bi buma moytuul tat lay def wa qoray tat lay def wa qoray yo bi nga ne cioccu mu no wax ray nga nan da nga nan tat wax ray lolu fuñ ko tek sa ndey sa bay ku fonkul ndeyam ak bayam bo de yalla dina la mbugal mbugal aduna la la yalla di ñeuk mbugal bala alakhirah ku fonkul sanday ak sabay bala alakhirah ngay torox ci aduna ngay ñëkka torox ndax li nga leble lool lañ lay fay boy kérel sanday ak sabay wallahi yalla dina la jox ay doom yo xamne dinañ la poñu beccëk yëkëti la ba ci kaw nak gis nga goor gi buma sa chaaya bi la la tay dal di lay sikaral sa juroom ñaari maam tek la wacc la parce que ya ko lebalon sanday ak sabay ay nit lañu yalla won yu ñu wara magal yonenti borom xam xam yi ndey ak bayyi waye ñi ñep ñuy magal nak ala mizani shari'a ci sharia fim wax rek fa lañuy yam kene du len eppal nak do jël sa nday ak sa bay def len yalla do jël borom xam xam yi def len yalla do jël yonenti def len yalla dedet anzilun nasa manazilahum ku nek nañ la tek sa place amna fo wara yam yonent tolawul ak borom xam xam tolawul ak nday ak bay tolawul ak ñeneen ci bir society bi dedet ku nek tek ko place am ñaar fukel ak ben tarku tasahul fi saghair az-zunub لانها مقدمات للكبائر غيس nga dafa am bakar yo xamne fek nit mo ng koy def ci yu ngand yi la jëm ki tox cigarette bes bu ñew ñu la day tox yamba ndax bet dina la bet dama len di laaj ki tox cigarette bes ñew ñu la day tox yamba dina la bet dare ki fon billion bes ñew ñu la day ndan sangara dina la bet ko gis muy jep jep ci bir xalé jigéen ni and ak ñoom dem geej duggu genn lu nekk mu def bis ñew ñu na la ëmbël na dina la bet mom lolo tax ñu ne ñu bayiléen bakkar yu ndaw yi parce que yu ndaw yi ci yu ngand yi lañu jëmé lolu jikko la bo xamné nit def ko wara moy tandiko gis nga so gisé l'islam téré nuyo goor ak jigéen moy lool la parce que fan la la yob so loxo yi ma laal tay so ki so nangam di wax su yagge fum la yobu contact fum la yobu dajé fum la yobou wax fum la yobou ci ndialo kon mbok yi ci yalla ñaar fukki jikko ak ben nga ni yuñu borom xam xam yi teralal yonent bi leralal ñuko ne li moy ay jikko yu julit wara jikko wo digantem ak boromam ñaar fukki ak ben waro ci bayyi dara da nga wara gorgolu sa kemtalayel katan nga yëngatu jema gorgolu ba ñaar fuk ak ben yi nga am ci dara wala mu nekk ci yow wala minimum nga jël car bi ay li yes ci aduna moy li mo wara nek yow mono ci dara amo ci dara bokko ci ci dara luñ la ci laaj dara amu ci lolou musiba la xana minimum sax di nga gor gor lu nga ray sa bop ñaar fukki jikko yi ak ben nga gor gor lu am fukki yi sax minimum yenen fukki ben yi nga gor gor lu noy def ba mu nek ci yow waye yow yoro ci ben musiba wessu wul lolou ikhwatal iman buñu julle ba para inshallah nuñ koy defé tout temps jamono bu nek ci jappalante ci ñi febar borom jafé jafé yek borom metti yek borom tartar yi suñu paré julli insha Allah képp ko am lo fi bayyi ngir ñu sédélé ko mbokk yoyu nga bayyi ko fi ngir yalla tabaaraku wa ta'ala allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal baatila baatilan warzuqna ijtinabah allahumma ustur awratina wa amin rawatina واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله